मगर उसके बाद सहर न हो कभी भिया मेरी आँख करें तुझे भूलने की दुआ करूं तुझे भूलने की दुआ करूं तो मेरी दुआ में असर न हो सकूं भिया मेरी आँख अभी महवे ख्वाब है चांदनी मेरे बाजू मैं थकी अभी महवे ख्वाब है चांदनी ना उठे सितारों की पालकी ना उठे सितारों की पालकी अभी आहटों का गुजर न हो कभियों भिया मेरी आँख में शब को फूल को चूम के कभी दिन की धूप में झूम के कभी शब को फूल को चूम के यूं ही साथ साथ चले सदा यूं ही साथ साथ चले सदा कभी खत्म अपना सफर न हो मुझे एक रात नवाज दे मुझे एक रात नवाज दे मगर उसके बाद सहर न हो भिया मेरी आँख